لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika mlango wa 19 katika kitabu Riyadu Salihin, mlango tuliouanza katika darasa iliyomalizika, na tukiwa katika hadithi ya mwanzo ya mlango huu, hadithi ya Abi Amr Jarir ibn Abdullah, tuliisoma hadithi hii na tukaiwacha katikati ili tuyaunganishe yale maneno yapate kwenda sawa sawa, na ipitia hadithi kwa ufupi sana. Ni kwamba kutoka kwa Abi Amr Jaliri ibn Abdul Malik radhiyallahu anhu qala, amesema: kunna fi sadri nahari, tulikuwa sisi katika mwanzo wa mchana, yani asubuhi, inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuko mbele ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu pamoja naye. Fajaahu qaumun, mara kwa ghafla wakamjia yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu watu. Watu hawa wamekuja katika hali ya kusikitisha, uratun, wakiwa uchi, si uchi kabisa kabisa kama hawana nguo, lakini kivazi walichokivaa imekuwa kama wanakwenda uchi, yaani wako nusu uchi, hali zao mbaya sana, za chini kabisa, watu duni sana, na wana Waislamu. Mujitabi mnimari, wakiwa wamevaa manguo mazito mazito yenye mistari mistari, kwa namna ya kutoboa nguo zile kuficha kichwa tu, basi ni nguo tu, halina mikono hivi sawasawa na linaning'inia. Kuna wengine yamewafika mapajani maguo hayo, kuna wengine kidogo afadhali kwenye magoti, wakisema wanainama hivi basi tazo wako uchi, na ndani hawana kitu chengine cha kuvaa. أو العباءة كما في النمار أو العباءة، يعني مقوه مزدو مزيج. nama gue yenyewe yanionyesha kama labda wamegaiwa bahala hivi, kwa sababu vitambaa vyenyewe vimechoka sana, vikukuu sana, vinakaribia kuchanika. Mutakallidi suyuf, huku wakiwa wamezifunga panga zao shingoni, kama mtu aliyevaa kidani vile shingoni mwake mna kitu huzi, alafu baadaye panga zao zifunga shingoni. Amatuhum, wengi wao watu hawa, bal kulluhum, bali unaweza kusema takriban wote, min mudhar, wanatokana na kabila la Mudhar. Alipowaona mtume watu katika umati wake wana sura kama ile, fatamahara wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, basi ukabadilika pale pale uso wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, lima raa bihim min alfaqa, kutokana na yale aliyoyaona kwa watu wale katika namna ya ufakiri wa chini kabisa. Mtume wa Mungu hakupendezewa kabisa kuwaona watu wako namna kama hivi, uso wake ulibadilika pale pale. Fadakala, mtume pale pale akaingia ndani, nyumba yake si mbali na msikiti pale pale Madina. Mtume ukifungua mlango na nyumba yake, msikiti wa mtume na nyumba zake ndo hapo. Akaingia ndani, thumma kharaja, kisha akatoka nje mtume. Fa amara Bilala, akamuamrisha Sayyidina Bilal ambaye ni muadhini mkuu pale Madina, kamuamzika muamrisha aadhini, na wakati ulikuwa si wa swala. Faadhana, akaadhini Bilal, watu wameshtuka bila shaka. Namna kama hiyo watu wanafikiri labda kwamba mwezi umepatwa au jua limepatwa, ndio panaadhini ghafla namna kama hiyo. Wa aqama, akisha akakimu swala, thumma salla, kisha mtume akaswali na masaba kampata. Baada ya swala, thumma khataba, mtume kisha akaanza kuhutubia. Katika hutuba yake faqala, akasema hivi: ya ayuha nnasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni mula wenu, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na nafsi moja, nyote nyinyi kutokana na nafsi moja, kwa hivyo nyinyi ni kitu kimoja. Akaendelea kusoma bwana mtume aya hiyo ambayo ni ya mwanzo katika suratul Nisaa, ila akhir alaya, mpaka mwisho wa aya, mpaka pale maneno yanapomalizia, wa kana Allahu alaikum raqiba, inna Allaha kana alaikum raqiba, hakika Mwenyezi Mungu juu yenu amekuwa ni mwangalizi, anaangalia amali zenu sasa, akepesi asinzi wala sahau. Wal ayatu al-ukhra, na akisha kaisoma aya nyingine, allati fi akhir al-hashr, ambayo iko katika sura ya al-hashr aya ya mwisho, kuanzia ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, waldanzur nafsun, na ijipeleleze nafsi, ijichungue, ma qaddamat lighadin, nini imetanguliza kwa ajili ya maisha ya kesho, akhira. Baada ya hapo mtume akawaambia masahaba, tasaddaqa rajulun min dinari, na atoe sadaka mtu kuanzia dinari yake, mwenye dinari. Tukasema kwamba hapa tasaddaqa imekuja kwa sigha ya fi'l madhi, na ukitazama kwa ghafla utaona kama kwamba tasaddaqa fi'l madhi na rajulun fa'il marfu', kama kwamba kitendo alikifanya mtu kimepita. La, hii ni fiilu amri, lakini imeletwa kwa sigha ya madhi ili kutilia nguvu ile amri yenyewe, kama kwamba kitendo kimeshafanyika, yani mtume anaamrisha na bila shaka fanyeni, hapana kwenda kinyume. Tasaddaqa rajulun, na atoe sadaka mtu, min dinarihi, kuanzia dinari yake, min dirhamihi, na mwingine atoe sadaka wa dirham yake. Min thawbihi, ana pesa mtu alete nguo yake, anazo mbili tatu alete moja hapa. Min sa'i burrihi, na mwingine kama hana hizo nguo zaidi za kutoa na pesa hana, basi nyumbani kwake kama ana akiba ya viji ngano ngano hivi viko akiba akiba, basi na alete pishi ya ngano yake. Min sa'i tamrihi, na mwingine kama ana ngano, basi alete pishi ya tende yake. Hata kala Mtume akaendelea kuhimiza pale watu walete walivyo navyo, mpaka akafika kusema walau bishiki tamra, leteni hapa msaada wenu japokuwa kwa nusu ya kokwa ya tende. Mtu hana, hana kabisa, basi anayo kokwa moja ya tende, na aichane nusu yake ale mwenyewe na nusu alete hapa. Basi baada ya Mtume kutoa amri hii, fajaa rajulun min al-ansari, pale pale akaja mtu mmoja katika wakazi wa Madina ambao huitwa Ansari, hao walimnusuru Mtume na masahaba wakawapokea vizuri. Akaja pale bisuratin, amekuja na kibindo au kipeto hivi, nguo imefungwa kibahasha kizuri, kadat kafuhu ta'jizu anha, kiganja chake cha mkono kinakurubia kushindwa kukamata ile kipeto cha bahasha jinsi kilivyokamata vizuri, kimejaa. Bal qad ajaza, na sio kwamba kiganja kilikaribia kushindwa kuchukua, bali kilishindwa. Baada ya kumuona mwenzao kafanya hivyo, thumma tataba an-nasu, kisha wakafuatia watu pale mmoja baada ya mmoja, huyu kaleta hichi, huyu kaleta kile, hatta raaitu kaumaini, anasema msimliaji wa hadithi hii bwana Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, mpaka nikaziona chungu mbili, min ta'amin wa thiyabin, kutokana na vyakula na nguo. Chungu mbili zimekaa pale, hii chungu moja ya maguo yako pale tele, utasema labda mtu kafungua robota mbili tatu za mitumba hivi, kaikunjua pale miguu imejaa tele, na upande wa pili pale pale na vyakula vimewekwa barabara vingi. Hatta raaitu wajha rasulillahi, mpaka nikauona uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, yatahallalu, unamemetuka sasa, badili ya kule kutaghayari mara ya mwanzo. Mara ya mwanzo ulibadilika ukatawika, sasa nikauona uso wa Mtume unang'ara, unamemetuka, kaannahu madhhaba, utasema kwamba labda ni mng'aro wa dhahabu au fedha. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ndipo Mtume baada ya kufurahishwa hivyo akasema man sanna, yoyote aliyesunisha, kwa maana aliyeanzisha fi islami, katika Uislamu, sunnatan hasanatan, mwenendo mzuri katika jambo la muamalati, mambo ambayo yanafaa kuwatengenezea watu, akianzisha mwenendo huo mzuri, falahu ajruha, ajue kwamba yeye atapata malipo yake kuanzisha jambo la kheri, wa ajru man amila biha, na vile vile kuna ziada ya ujira mwingine wa yule atakayetenda jambo lile ambalo yeye kalianzisha la kheri, baadahu, baada yake yeye, min ghairi an yankusa, tena atapata malipo yote mawili bila ya kupungua, min ujurihim, katika malipo yao shay'un, chochote kile. Tukasema kwamba hadithi hii imetiwa katika mlango man sanna sunnatan hasanatan, mwenye kuanzisha jambo zuri, kuna suna nzuri katika mambo gani? Katika muamalati, mambo yaliyohusiana na jamii ya Waislamu inaoishi pamoja. Kuna mwenendo ukianzishwa utakuwa ni mzuri kwa watu, unawapatia manufaa na maslaha. Na kuna mwenendo unaweza ukaanzishwa ukawa ni mbaya kwa watu, unawaharibia maisha yao, heshima yao, vizazi vyao, itakuwa ni mwenendo mbaya katika jamii. ndio ndani ya ibada za Mwenyezi Mungu. Katika ibada ya Mwenyezi Mungu hakuna mwenendo mzuri utakaoanzishwa ambao kwa mtume hakuonekana. Katika ibada kumeshapigwa kufuli. Kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha kwenu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dinan, dinan, na nimeridhia kwenu Uislamu katika mfumo wa kiibada. Hiyo ndio dini mjumbe wa Mungu alipokuletea, imekwisha dini. Na mtume akazidi kuweka wazi mambo hayo, bali aliposema man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayefanya kitendo ambacho cha kidini cha ibada hakuna amri yetu humo, kitendo hicho kitarejeshwa kwake. Na vile vile akazidi kuweka wazi mtume akasema laysa min amalin billati tuqarribukum ila aljanna illa qad amartukum bihi, hakuna kitendo chochote cha ibada ambacho ukikifanya Muislamu kitaweza kukusogezeni mwingie peponi isipokuwa mimi mtume wa Mungu nimeshakuamrisheni. Na hakuna kitendo chochote kile ambacho kitasababisha nyie mwingie motoni, mimi nimeshakukatazeni vile vile. Katika mambo ya ibada mlango wake tushauacha nyuma. Na ndio maana hata yeye Imamu Nawawi rahimahullahu akatofautisha baina ya mlango ule wa ibadati na huwa muamalati, akaweka huu mlango mwingine kabisa wa 19, kwa sababu ile hadithi inahusiana na mambo mengine na sio ibada. Ndani ya mambo ya muamalati upatikana mwendo mzuri na mbaya, ama katika ibada uzushi wowote utakaoongezwa katika dini unakuwa ni mbaya tu, hakuna mzushi mzuri. Kisha mtume akaendelea kuambia wa man kana fil islam sunnatan sayyi'a, na mwenye kuanzisha ndani ya Uislamu mwenendo uliokuwa mbaya ukawadhuru watu, ukadhuru jamii, kawajengea kiwanda cha ulevi, kaweka majumba ya kwa ajili ya danguro watu wafanye fiski, na mifano mingine mibaya mibaya, basi hapo inakuwa ni mwendo mbaya katika Uislamu. Kana alaihi wizruha, inakuwa ni juu yake yeye mwanzishaji. Wa wizru man amila biha, na mzigo mwingine ataupata ziada kwa yule ambaye atakuwa anafanya kitendo kile. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, baada yake yeye, min ghairi an yanqusa, bila ya kupungua, min awzarihim, katika mizigo yao shay'un, chochote kile. Rawahu Muslim, hadithi hiyo amesimulia al-Imam Muslim. Tulifika mpaka hapo katika darasa iliyopita nyuma, nimerejea kwa mukhtasari sana ili tupate kuunganisha maneno tu basi. Sasa anafasiri maneno ambayo kidogo yanaonekana kuwa ni magumu kwa lugha ya Kiarabu ambayo yametumika katika hadithi hii. Neno la kwanza, qauluhu mujtabin nimari, pale aliposema wale watu wamekuja hali ya kuwa mujtabin nimari. Neno hili mujtabi huwa biljimi, linasomwa kwa jimu wa baada al-alifi ba'un, na baada ya alifi ya mujita kuna bei nyingine mujitabi, muwahadatun, ambayo imetiwa nukta moja chini yake. Wanaambiwa walikuwa si Waarabu wajue kulitamka neno hilo. Wanimaru, na neno nimar jamu namira, ni wingi wa tamko la namira, likiwa moja guu linakuwa namira na ikiwa mingi linakuwa animaru. Jamu namira, na maana yake wa hiya kisaun, ni guo min sufi, lilofanywa kwa sufi, mukhaffatun, iliyokuwa ina mistari mistari. Wa maana mujtabiha, na maana tamko mujtabiha, labisiha, waliyavama guo yale, na hali ya kuwa kad kharafuha fi ruusihim, wameyatoboa katika maeneo ya kichwani. Imekuwa kama kuna tundu hivi, mtu anapicha kichwa cha babu zamani, hayakushonwa kwa staili yoyote ile, maguo tu yamekuwa yako msiri, mtu angalau ile aibu yake tu ya uchi tu, lakini walikuja watu katika hali mbaya sana. Waljaubu, na neno aljaubu katika mujtabi yani ina maana ya kutoboa pale, kwa sababu neno jauhu ambao ndio imezaliwa mujitabi alqatu ni kukata au kupasua. Wamino, na katika maana ya kukata katika hii jauhu, kauluhu ta'ala inafanana na kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwenye Qur'ani, wa thamuda alladhina jabu as-sakhra bilwadi, na wale kina Thamudi ambao walitoboa as-sakhra, majiwe makubwa makubwa ya majabali, bilwadi katika majangwa, walikuwa hawana chombo cha drill ya umeme ya kutobolea jiwe, walikuwa mkono wa binadamu anachonga jiwe linakuwa na ncha, basi anatoboa jiwe kwa jiwe. Yaani na atuhu, waliyatoboa mawe, wakatauhu na wakayakata. Kwa hivyo lile guu lilikuwa mujitabi ni mali, wameyatoboa yale maguo kwa sehemu ya kichwa. Wakauluhu tamaara, na katika hadithi tulipita kwenye neno fatamaara wajhu rasulillahi. Nini maana ya tamaara? Kwanza neno tamaara huwa bilaini muhmala, inatamkwa neno hili kwa aini iliyowachwa bila ya kutiwa nukta juu yake. Ai yani taghayyara, maana yake ulibadilika uso wa mtume ukasarujika kwa maudhi aliyoyaona kumjia umati wake katika hali ya umaskini sana, hata kwa kifaa hawana. Wa qawluhu ra'aytu kaumaini, na tamko lake kwenye hadithi ya huyu bwana Jarir aliposema nikaziona chungu mbili. Kaumaini, neno kaumaini, neno kaumaini linasomwa bi fathil kafi, kwa fatha ya kafu yani ka umaini, wa dhammiha, na pia inasomwa kwa dhamma ya kafu yani kumaini. Zote lugha mbili hizo tumika. Ai yani sabrataini, nikaziona chungu mbili, moja ya nguo na moja ya vyakula. Wa qawluhu ka'annahu madhhabatun, na tamko lake liposema uso wa mtume ulimenetuka ukawa kama kwamba ni madhhaba. Neno madhhaba huwa bidhali almu'jama, linatamkwa kwa dhali yenye nukta juu yake. Fa fathil ha'i wa fathil ha'i, na kutiwa fatha ya he madhhaba, fatha ya he wal ba'i almuwahhada, na vile vile be inakuwa na fatha yenye nukta moja chini yake. Qalahu al-qadhi Iyadu kutamkwa hivyo neno hilo, amesema mwanachuoni mmoja bwana Iyad wa ghayruhu na wengineo. Wasahafahu ba'dhum, na wakazidi kultolea ufasaha baadhi ya maulama. Faqala, wakasema maana yake hii madhhabatun mudhanatun, uso wa mtume ulikuwa kama uliopakwa mafuta unameremeta. Wakafasiri maulama wengine wakasema ile tamko la madhhaba maana yake mudhana, uso wa mtume ulikuwa unamemetuka kama uliokaa kwa mafuta unang'ara kwa furaha aliyopata baada ya kutoa amri. Watu wakajitolea kuleta michango yao pale, huyu mwenye nguo, huyu mwenye chakula. Na hiyo mudhana bidali muhmala, inatamkwa kwa dali iliyowachwa bila ya nukta, wa dhammil ha'i, na dhamma ya he, wa bin nuni, na mbele yake nafasi ya nuni. Wakadha dhabatahu al-Humaydi, na hiyo mudhana ndivyo alivyohifadhi mwanachuoni Humaydi kwa sahihu. Lakini kauli iliyo sahihi al-mashhur, ambayo ndiyo mashuhuri, huwa al-awwal, ni ile ya mwanzo, ka'annahu madhhaba, ile madhhaba ndiyo mashuhuri zaidi kuliko mudhana. Wal-muradu bihi, na madhumuni yake kwa maneno yote mawili madhhaba na mudhana, والمراد به على الوجهين يا اخوان كسر مبين الصفاء والاستناره بعد وسمتومه unapewa mshabaha kwa kwamba ulikuwa ni safi sana na ukangara sana kwa furaha aliyoipata. Maana yake madhhaba wa mudhana as-safa wal istinara ni kutakata na kungara. Sasa tunaingia katika faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii. Kisa chote kuanzia pale walipokuja wale watu na kutaghayyar kwa uso wa mtume na kuingia ndani mwake na kutoka na kutoa amri paadhiniwe na pakasaliwa na kukhutubu, na ndani ya hutuba yake maneno aliyotumia mpaka kutoa amri watu walete nguvu zao zote pale kuwasaidia wenzi wao, nini kinapatikana katika kisa hiki na hadithi hii? Kuna faida takriban kama 10 hivi ambazo zinapatikana katika hadithi hii. Kwanza, min wajibi ashabil yasari. Hadithi inaonyesha katika wajibu wa watu waliokuwa na wepesi wa kipato, ashabu yasari, kila kitu kwa yusrun yusrun, hata kitaka anafanya. Manake kuna watu chakula chao kinawapata, kuna wengine wapata wepesi wa mambo ndani ya majumba, watu wamejaza kila kitu cha kuridhisha cha kufurahisha, na wengine watafuta chochote kile ambacho japokuwa mbovu mbaya, alimradi tumbo lake liwe limeingia kitu tu, hata kama chakula hakitendi katika roho yake. Kuna watu wengine aliyasaru kila kitu kwa uchepesi. Kwa hivyo hadithi hii, moja katika faida zake, inaonyesha katika wajibu wa watu waliokuwa na wepesi wa maisha, an yatafaqadu ashab alhaja, wapite wakiwatafuta watu wenye haja, wasingoje kuja kupigiwa hodi nyumbani na kuombwa na kusujudiwa mpaka ikafika wakati mpaka wakajiona kibri kinawaandama kama kwamba wanaabudiwa na watu. Wala wasiwe na haja ya kuwataabisha watu baada ya kuwapata kwamba hawa ndio wenye haja, wasiwataabishe kwa kuwaweka chini ya milango wakapigwa na majua, wakapigwa na mvua, na wengine wakakesha pale. Kwa hakika watu Mwenyezi Mungu akiwapa riziki wakawa ni watu wepesi, mmoja katika wajibu wake, kila kitu kina shida zake na furaha yake. Kipato kikimuongezekea mtu ajue kwamba wajibu wake umeongezeka vile vile. Anapokuwa mtu bejula, hajaoa bado, hajaolewa, anakuwa na wajibati mbalimbali, lakini akiingia katika marriage akishaanza kuitwa yeye ni mume na mmoja akaitwa mke, sasa wajibu ushaongezeka pamoja kwa kila mmoja miongoni mwao. Na akija akianza kupata watoto, wajibu umeshakuwa multiply, ushadidishwa zaidi sasa, na watoto nao na haki yao vile vile. Na kwa upande wa kipato ndio hivyo hivyo, unapokuwa na ndururu mbili tatu, wajibu wako mdogo, labda itakuwa ni kulisha wale waliokulazimu nyumbani, kuna ziada ya zaka wala kwenda hija, lakini kama fedha itakuwa imeingia vizuri ndani, basi wajibati pale zinaongezeka. Baada ya kupata chakula chako, utizame aliyokuhusu kwa damu, hana shida yoyote katika jamaa zako, majirani zako vile vile, uhakikishe kwamba hawana njaa. Tena unapeleleza, usingoje kupigiwa hodi. Hii ni faida ya mwanzo inayopatikana katika hadithi hii, wajibu wa watu wenye wepesi wa maisha, an yatafakadu, wa watafute ashabu alhaja, watu wenye haja, wawe na kazi maalum japo kwa kuwatumia watu. Bwana we nisaidie kutafuta watoto mayatima, bwana we nisaidie kutafuta wanawake wajane, wamefiwa na waume zao au wameachwa, na sasa maisha yao yamekuwa katika hatari ya kufedheheka duniani, na pengine wanadhuria zinawapatisha tabu. Anakwambia mtu nisaidie kutafuta iskaza kaza. Naam, ni kwamba hawa wataka watafutwe, kwa sababu kuna wengine hawawezi kunyoosha mikono yao, nyuso zao hawawezi kumwambia mtu nipe nipe. La yasaluna nasa ilhafa, kuna viumbe wengine wa Mwenyezi Mungu hawawezi kila mara kwa mwamjiki watena apata budi katikwa tena ndo atachuna uso siku hiyo, lakini hawawezi kuambia watu nipe nipe kwa kuwashikilia. Na yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi, mtu asiyofahamu atadhania ni matajiri sana kwa kule kujizuilia kwao kutaja shida zao. Utaona kwamba labda mtu ana kipato kikubwa kumbe taabani kwa kweli aliyaki, lakini taarifu mzima utawatambua kwa alama zao. Kuna alama maalum Mwenyezi Mungu atakupa tu kwa mtaa, kumbe mimi ningedhania vingine, kumbe mahali kwa vingine. Kwa hivyo baada ya kuhangaika kuwatafuta watu wenye haja, hapo ndio wanapopata radhi za Mwenyezi Mungu. Tena wayubadiru ila daf'i dharari, wanatakiwa watu wenye wepesi wa kipato wakimbilie haraka haraka kuzuia madhara anhum, kwa wale watu ambao wana haja. Upesi upesi wakigundua tudo pale pana shida ya maisha, upesi upesi wazibe mapengo yale kabla Mwenyezi Mungu hajaghadhibika nao. Wale ambao wamenyenyekea kwa utukufu wangu, wanajali amri zangu, sio wanainama na kuinuka tu, wananyenyekea kwa utukufu wangu. Walam yastaqilla ala khalqi, na ikisha hawafanyi takaburi kwa viumbe vyangu. Isitoshe, walam yubit musirran ala maasiyati, sala mimi naikubali kwa mtu ambaye hakeshi usiku kucha kushikilia katika kuniasi mimi tu. Isitoshe, waqata'a naharahu bidhikri, naikubali sala ya mtu ambaye mchana wake anaupitisha wote mzima ananikumbuka mimi. Mimi niko kwenye akili yake, niko kwenye moyo wake, anajali sana amri zangu. Wa rahimal miskin, na naikubali sala ya mtu ambaye anamrehemu masikini. Na vile vile wal musaba, anawarehemu watu waliosibika na misiba mbalimbali ya umasikini, maradhi. Wal armala, na wanapita wakiwapeleleza wanawake wajane wako wapi, ili wawastiri wasiaibike. Ama hapo sasa endelea kuswali vizuri. Swala yako unaweza kusema kwamba natamaa, na swala hiyo kwamba inakubaliwa, lakini kuinama na kuinuka peke yake bila ya kuwa mtu na mambo haya, huenda ibada isiwe na natija yoyote. Na hayo yanathibitishwa kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu iliyoko katika suratul Maun, araaita alladhi yukathibu bid-din. Je, umemuona mtu anokadhibisha kiyama, siku ya malipo haikubali? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, huyu ni yule ambaye anamsukuma yatima, anamdhalilisha, anamdharau. Wala yahuddu, na wala hajihimizi, ala taami al-miskin, juu ya kumpa chakula maskini. Basi ikiwa swala zenyewe wanaswali watu na hayo mambo hawanayo, nasema fawailun lilmusallina, adhabu kali itawathibitikia hao wenye kuswali wenyewe. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao kutokana na swala zao zenyewe, hizo swala zenyewe wanazipuuza. Na ndiyo maana mtu akishapuuza ibada ya Mola wake, akishapuuza ibada yake mwenyewe, anaabudu Mola wake, basi bila shaka atakipuuza kila kitu kingine. Atampuuza yatima, atampuuza maskini, atapuuza kila kitu. Kaanza kwanza kupuuza ibada yake mwenyewe. Alladhina hum yuraun, wakisali wanasali kwa kuonyesha watu. Wayamnauna almaun, na wanazuia misaada ya wale ambao wanahitaji. Hii ni faida ya kwanza inayopatikana katika hadithi. Ndiyo maana uso wa mtume ukabadilika, na ndiyo maana akapiga mbiu ya mjambo kwa adhana, kawaita watu kwa njia ya mshtuko, si wakati wa sala. Ana lengo lake, akawaambia maneno, kwa sababu Uislamu haukubaliani kabisa na baadhi ya watu wana hali nzuri, wengine wana hali mbaya. Halafu watu wakafuma macho, wakaona kama hawayaoni wala hawakuyajali, basi hapo Uislamu unakuwa sivyo kabisa, haujatekelezwa wala haujafahamika kwa Uislamu wenyewe. Faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, ishfaqu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni huruma gani mtume alikuwa nazo kwa binadamu. Hapa ndo unapata kujipima na kupima nafsi ya mtume namna ilivyokuwa, na unajipata kujipima Uislamu wako binadamu uko vipi. Mtume katoa tangazo, anasema ana aula bil mu'minina min anfusihim, mimi ni bora zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao wenyewe wanavyojipenda, mimi ni bora zaidi. Hii anashuhudisha mtume waziwazi kwa watu kwamba mimi ni bora kwa Waislamu kuliko wenyewe. Hapendi kabisa mtume wa Mungu kuona watu wana hali dhaifu, wana hali mbaya, taabani sana katika maisha yao. Hapendi. Faida ya pili inatupa hadithi huruma za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utungu wake anaohisi ala alfuqarai, juu ya watu masikini za Mungu, mafakiri, walmuhtajina, na wale wanaohitaji. Ya laiti ingelikuwa kila Muislamu anapata huruma kama hizi na kuona uchungu, ni kitu ambacho kinampei hali za mafakiri, basi watu duniani wangekuwa naishi kama washaingia aljanna. Kila mmoja yule mwenzake anajiona ndio mimi, yule mwenziwe yule anajisabu ni yeye. Dhiki yoyote ambayo imempata Muislamu, basi Muislamu mwingine anahesabu kwamba ni yake. Ingelikuwa huruma hizi wanazo Waislamu wote, na ingelikuwa uchungu huu wa kuwaonea kama fakiri wanao watu wote, basi bila shaka duniani watu wangekuwa wanaishi kama kwamba tayari wataingia katika janna. Faida ya tatu katika hadithi hii, sururu nabii sallallahu alayhi wasallam, tunaonyeshwa vile vile furaha ya Mtume. Lisururi alfuqara alfuqahai, inapatikana kwa kufurahi mafakiri. Hawakufurahi mafakiri, Mtume hakufurahi hata vile vile. Siku atakayecheka fakiri ndo kacheka Mtume na vile vile. Kicheko chake Mtume akicheka fakiri, furaha yake Mtume, fakiri wa Mungu akifurahi naye katika vile vile. Lakini kama kuna watu basi mafakiri, Mtume hana furaha kabisa kabisa. Watayuhu, na hadithi inatuonyesha pupa yake Mtume, himma yake Mtume, lijalabi nafi, ya kuvuta manfaa lahum, kwa hawa mafakiri, kwa musaadatihim, na kuwasaidia. Ama hadithi inatuonyesha vile vile namna gani Mtume alivyofanya pupa kuwasaidia mafakiri. Kama hana yeye kitu, basi atawaambia Waislamu pale, kila mmoja hapa atumie nguvu yake, na hii michango michango hii. Mtume ndo siku za awali alisimamisha Uislamu, dola yake, nguvu yake, kwa kuanzisha hii habari kwa Waislamu, toweni michango ya khiari. Wanaweza Waislamu wakafanya mambo makubwa sana. Kama watafahamu ni kitu gani hii michango ya khiari, ile dhiki ya kwamba hawana vyuo vya kusomeshea, sijui hakuna vitabu, walimu wanapatikana kwa tabu, hii mambo haya yote yanaweza kuondoka leo yote. Wanaweza mpaka Waislamu wakamiliki vijidispensari vyao wenyewe, wakamiliki maduka ya madawa yao wenyewe, wakamiliki mambo ya kawa yao wenyewe. Hawana haya kusijani kabisa na mambo ya government, wasitegemee popote. Waislamu nguvu yao ni kubwa mno, lakini nguvu yenyewe utaona inatumika katika mambo ya ibada ambazo Mtume hakuzifundisha, katika mambo ya khurafati. Watatoa watu nguvu zao chungu nzima kwa sababu ya usiku mmoja, saa mbili tatu pale, watumie kung'arisha pale mataa, waondoke pale, hakuna faida yoyote ya muamalati inapatikana. Ibada yenyewe imezuliwa, haina faida na wao. Na katika mambo ya jamii pale, wanaondoka maskini za Mungu na mararu ya makanzu, maskini za Mungu wanakwenda miayo pale kwenye maulidi, chako kila hawana, taabani nafsi zao, vyuo vya kusomea Qur'ani hawana. Hivi Mtume ndivyo alivyoanzisha mambo? Anapiga mbiu ya mgambo pale na mambeja maani nye, hana mtu, hana basi nusu ya kwa yatende jamaa, na akaelezea hapa sasa hivi, watu wakakusanya nguvu zao pale. Tahamaki waliweza kufutilia mbali umasikini katika zama zao. Faida ya nne inayopatikana katika hadithi hii, husnu tawjihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hikmatuhu fi tawthiqi 'urri al-ukhuwah. Uzuri na wa namna gani, namna Mtume anavyokabili, na namna gani anavyotumia hikma ya kutia nguvu ule udugu wa Kiislamu, namna gani Mwenyezi Mungu alivyompa busara zile. Tazama namna alivyowaita wale Waislamu, kamwambia Bilal adhini, kila aliosikia adhana mbona saa hizi ile saa mbili adhana kumetokea nini? Labda mwezi na labda jua. Sasa wengine fikra zao pale, labda imetokezea earthquake, tetemeko la ardhi, kwa sababu ndio ghafla huitwa watu waende wakaswali swala maalum za mambo ya miujiza. Kufika baada watu ile swala iliyoswaliwa hawakuona kwamba imeswaliwa kwa namna zinavyoswaliwa swala za miujiza. Na swala za miujiza kama kupata kwa mwezi au jua, msomaji au imam aksharukuu pale akija juu sami Allahu liman hamida, anasoma tena Qur'an halafu arukuu tena mara ya pili. Akija tena sami Allahu liman hamida, huenda akasoma tena vile vile akarukuu tena kabla ya kwenda katika sijida. Sasa watu waliposwali rakaa mbili zile wakaona ni rakaa mbili za kawaida, hazikuonyesha kwamba ni rakaa mbili za miujiza. Lakini baada ya swala Mtume alikabili umma inshallah, hii suala nitaijibu katika wakati utopatikana faragha, kwa sababu niko katika maudhui kidogo sitapenda kuikata, na hili limekuja limeingilia kati. Anauliza, kwa kawaida akina mama hufanya michezo ya kuigiza katika siku za Idi kwa lengo la kuwafunza Waislamu maadili ya dini yao. Hayo wanayafanya wakiwa ni wanawake peke yao. Je, jambo hili litakuwa ni uzushi au ni jambo jema? Inshallah nitajibu katika wakati faragha. Lakini sasa kwanza naendelea na hii maudhui. Bas, hadithi yatuonyesha husnu tawjihi nabii, uzuri wa namna gani Mtume anavyokabili mambo, wa hikmatuhu, na hikma yake namna gani aliitumia fi tawthiqi uri al-ukhuwa, katika kukazanisha nguvu ya udugu wa Kiislamu. Kawaita watu wamiswali na khalafu yake akawaambia kwanza madhumuni yake tazama udugu namna anavyojenga basi, kwa sababu ile swala peke yake ndio inaofunza watu wawe kitu kimoja, ndio inaofunza watu wawe udugu. Ile swala ile ndiyo inawafanya watu kule kulukuka pamoja, kusiri pamoja, inawafanya watu wao ni kwamba ni kitu kimoja. Sasa ikiwa kesha waita watu utafali, basi kuna watu tafsiri ya sala wanaifasiri huko na swali kwa naifasiri. Baada ya kusali ndo Mtume akawapiga vile vigongo vyenyewe. Sasa imekuwa binadamu kafikiwa katika senyenge, hawezi kutoka. Ile swala aloitiwa peke yake inamfundisha nguvu ya Uislamu ilivyo. Hii ni hikma kubwa aliyoitumia Mtume na uzuri wa kufanya umoja wa Uislamu kuwa na ndugu sana, kuwa ni wa kidugu. Wal mahabbati baina almuslimina, na kuweza kufunga mapenzi makubwa kati ya Waislamu. Maana pala pazuri watu kuwaambia mambo ni pale walipokuja katika ibada. Ni pala pazuri sana. Ikiwa wamekuja watu kwenye sala ya Ijumaa pale ndio ukiwapatia waeleze mambo. Isiwe wamekuja pale tainama na kuinuka tu. Wanapokaa watu misikitini wanangojea kuswali kwa mfano hivi, basi mule ni mahala makuweka kila kitu udugu wa Kiislamu, nguvu yake kila kitu. Pala pengine popote pale kama utaendea watu malikiti hivi sasa mihangaiko hivi, kwa kila utajitalisha bure. Kupayuka mabarabarani hivi na hivi na hivi, kwa hakika itakuwa unapata tabu ya bure. Mle mahala kwa hakika hawezi mtu kuzingatia wewe unazungumza kwa uzito gani. Lakini Waislamu wanapatikana mle mahala ma mambo ambayo wao wanayajali na kuyatukuza, basi mle ndio mahala mtu anatakiwa imani yake ikuzishwe mle. Na likitokea jambo mle, kwa hakika mle ndio kuelezwa. Mtume ndio maana akawafanyia vile. Walaqtu an-nadhara ila darurati at-ta'awuni, na tunaona katika hadithi hii vile vile vipi mvuto wa macho ya Mtume ulivyovutika kwenye dharura ya msaada, watu kusaidiana, macho yameona mara moja hali za watu zilivyo, kabla ya kuanza kusema wale watu wana shida gani, yeye mwenyewe mtume kishaona zamani, akaanza kuelezea nini cha kufanya. Akongojea mtume watu wale wadhalilike, wapige magoti, waaibike, yeye mwenyewe baada kuona tu akajua hapa itabidi nifanye kitu kadhaa. Na Muislamu baada ya kuona kujambo hivi asingojee mpaka akaombwa akasujudiwa, akisi tu kwamba hapa bila shaka Mwenyezi Mungu uwezo alionipa mimi itabidi hapa nifanye kitu kadha kadha kadha kadha kadha. Hii ndiyo maana ya maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyopo katika sura Furqan. Anakuwafundisha waumini ni wazao waziombe, waj'alna lilmuttaqina imama. Na utujalie sisi kwa ajili ya wamchao Mwenyezi Mungu viongozi. Yaani tupe Mwenyezi Mungu hima ya kusimamia mambo ya kheri. Tuwaongoze watu katika mambo ya manufaa na wao. Tuwaongoze watu katika mema. Tusije tukakaa kitako kuwaongoza watu katika maovu. Faida ya tano ya hadithi hii, ishfaqu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Faida ya tano, atharul imani. Ni alama ya imani billahi ta'ala wal yawmil akhir. Tunaonyeshwa katika hadithi hii athari inayopatikana kwa jambo la kumamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Fi suluki almuslim, katika njia za Muislamu, wal mubadarati ila fi'l alkhair, na namna gani anavyotakiwa akimbilie njia za khairi, hayo hawezi kuyafanya mtu mwingine ila mwenye imani ya Mwenyezi Mungu na kuamini kwamba akhira ipo, anatamani yeye kupata malipo mazuri, anategemea kwamba atalipika na ana hofu kama kufanya mema ya kutosha taadhibiwa. Sasa mambo yale kwa hakika yanataka kwanza watu waleleke kiimani vizuri. Wakishaleleka kiimani vizuri inakuwa ni rahisi unapowapa ile amri ya kufanya mema. Maana mambo ya kutoa ni mazito, mambo ya kutoa ni magumu. Akatakiwa mchezo kwenye kutoa katika imani ya kweli. Mara nyingi binadamu anafeli katika jambo la kutoa pesa yake, kutoa nguo yake, kutoa chakula chake. Yale mambo mtume ameanza kuyahutubia kwa kutaja aya za Mwenyezi Mungu ambazo ni sensitive sana. Zinaitwa ayatul haja, aya za haja zile. Hata mtume akiozesha basi anatumia zile sana, kama tu aya ya mwanzo sura An-Nisa ambayo inawataja watu kwamba asili yao ni moja. Halafu aya nyingine ya mwisho wa al-hashri, na atizame mtu nini katanguliza yeye mwenyewe kwa ajili ya kesho. Sasa pale mwenye athari ya imani na mwenye athari ya kuamini akhira, pale ndio laini unamvuruga vya kutosha pale, lazima atekeleze unalomwambia. Lakini unasema na mtu hana imani, unasema na mtu hajaeleweka kuamini akhira, ridhaa vichaguri. Akiondoka pale atafyonya tukana, ndo kasema nini? Madha kala anifa, ndo kasema nini hapa ufafu. Lakini wenye athari ya imani na athari ya kuamini akhira, hawa ndio laini kutekeleza mambo hata kama magumu magumu, kwao inakuwa ni mepesi kabisa. Kwa hivyo Waislamu lazima kwa wale maduati muslimina walinganiaji wajitahidi kwanza kuzilea imani za Waislamu, kuzipandisha kila wakati juu kwa saikolojia zozote Mwenyezi Mungu alizowapa watu, watumie kila mbinu za kuisogeza imani za watu kwa juu. Siku atakayowahitaji Waislamu watoe nguvu zao katika misaada mbalimbali, nenda katoe damu hospitali umsaidie mtu, kwa watu wenye imani na kuamini akhera, jambo hilo ni kanda la usufi. Anakuwa mtu anajua tunafanya nini. Anaamini sipotezi kitu. Na anaamini nitayakuta yote katika benki ya Mwenyezi Mungu, tena nitayakuta yako katika malipo ya ziada soko la idadi. Lakini kama mtu haamini akhira, haamini Mwenyezi Mungu, utamwambia aje atoe fainki moja ya damu katika mwili wake? Kama atakubali, anaanza mwanzo kukuuliza utalipa kiasi gani. Nikishaitoa hiyo damu mimi, atakurejesha damu vile vile. Kiasi gani ndio? Namna kama hiyo. Lakini mwenye kuamini akhira, kwa hakika ile damu yake aliyonayo anaiona ni ya mwenzake Muislamu vile vile ni mkuzu. Faida ya sita katika hadithi hii, al-hasu ala sadaqati. Inahimiza hadithi zaidi na zaidi katika jambo la watu kutoa sadaka, wal-infaqi, na kutumia mali zao katika khairi. walau kana bishayin yasirin, hata kama pesa hizo au mali hizo itakuwa ni kwa kutoa mtu kitu kidogo tu, ndo mtume atafika mpaka nusu ya kwa deni. Fa innal kathira, kwa sababu mtu akianza kutoa kidogo, yakunu minal qalili, ule udogo ule wingi umefanyika kutokana na uchache. Fa innal kathira yakunu minal qalili, huo wingi umeanzia kwenye udogo. Sasa mtu aanze kidogo kidogo kukatanisha moyo wake, jambo zito gumu, anaanza kutoa kidogo kidogo mpaka itafika wakati hatojali kitu hata kutoa kingi vile vile. Faida tabia suruhatu istijabati almuslimina, sasa tunapata vile vile pupa na haraka ya kutekeleza amri za mtume walizokuwa nazo waislamu wa mwanzo, akokuwa na kupita sita. Mtume wa Mungu akishatamka neno basi ndio kuchukua kwa vyovyote itatekelezwa, hakuna kusita sita, hakuna kutelewa telewa. Tunaona hapa suratu istijabati almuslimina, kupa ya jawabu ya kuitikia wito wa mtume kwa waislamu wale wa mwanzo, lihadiyir rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya uongozi wa mtume na namna gani alivyoongoa mpaka mtume akitamka jambo basi pale pale chungu mbili zimejaa, hapa pana nguo na hapa vyakula, ni kwa dakika 15 tu pengine. Watatabaquhum, na vile vile kulikuwa na mashindano kushindana kwao, ila sayyidil khairati, baada kuinuka yule ansari pale na kile kipeto ambacho kiganja chake kinashindwa kuchukua, watu wakaanza kumtizama, wala tukatoa nini, watu wamekuja na vitu vingine vya kweli kumpita yeye, na mtu anamtazama mwenzake yule ambaye anajitu kwamba huyu mbavu zake na mimi za kiwana, huyu duka lake na langu, huyu sawa sawa, huyu ndo katoa kama vile sio, basi anakuja na mpindukia pale moja, wakashindana watu kutoa pale mpaka pakawa na mali ya kutosha. Watatabaqum ila fil khairati, faida ya nane alhaddu ala an yakuna almuslim, hadithi inahimiza juu ya kwamba muislamu siku zote anatakiwa awe qudwatan salihatan fil khairi, ni kiigizo chema kabisa cha kufuatwa katika mambo ya khairi, walbirri na wema, walihsan na mambo ya ihsan, siku zote awe ni kiigizo kizuri mpaka watu waseme angelikuwa fulani hapa yashaka sana mambo kama yote haya, maskini fulani ambapo fulani hapa kesha iduka hapa kesha imiza hapa hivi na hivi na hivi, mambo yote yamekaa sawa sawa, lakini pana pengo kubwa sasa hivi hapa. Huu uchache tulikuwa nao huu, kama fulani angekuwa sasa hivi hapa angekusha kuwakusanya watu katika msikiti tena kawajana kalamu, ingekuwa rahisi kuwaambia waumini fanyeni hivi na hivi na hivi, lakini fulani hayupo, pana pengo kubwa, hata namna ya kuwakusanya waislamu mashirika tutafanya vipi. Watahadhiri min an yakuna kudwatan sayiatan, hadithi ya maneno ya mtume aliposema wa man sanna fil islami sunnatan sayiatan, baada hadithi inahadharisha sana muislamu kuwa yeye kiigizo cha mambo maovu, fil batil wal munkari, katika mambo ya batil na mambo maovu yafikizaje. Na faida ya tisa ni kwamba man saa ila khairi, mwenye kukimbilia jambo la khairi, kana lahu mithlu ajri fa'ili, anakuwa sawa sawa malipo yake kama yule atakayefanya khairi ile, yeye muislamu anaanzisha jambo hili. Wa man taa fi sharri, na yoyote atakayeanzisha kwa haraka haraka jambo baya, kana alayhi mithlu ismi murtakibihi, anakuwa na yeye vile vile na mzigo sawa sawa na ule ambao ataupata yule mwenye kuitenda shari ile. Na faida ya kumi katika hadithi hii, al-umuru al-mustahdathatu, mambo yenye kugumbuliwa ambayo yanaonekana ni mapya mapya, allati fiha maslahatun, ambayo ndani yake yanaleta maslaha katika jamii, wa naf'un, na manfa'a, kwa hakika haya unaweza kuyatia moja kwa moja, minal bid'ati alhasana, ni katika uzushi ulio mzuri. Katika mambo gani? Mambo ya kuleta maslahi katika jamii, na sio katika ibada. Lakini katika ibada hakuna jambo jipya lolote litaloweza kuwa jema likampita mtume kwamba mtume akoigundua ibada ile, lakini katika mambo ya maslaha ikiwa watu wa mwanzo wametumia batari, wewe ukatumia umeme, basi hiyo ni maslaha kwa ajili ya binadamu, uwarahisishia usafiri, basi ndani yake mna mambo mema. Inaweza kuwa mtu akazusha jambo jema katika Uislamu, katika mambo ya muamalati yake. Wama kana fiha sharrun wa dhalalun. Na kwa hivyo uzushi wowote ambao utaletwa katika mambo ya jamii una shari na upotevu, fahia minal bid'i sayyi'a, hapo ndipo panapoitwa kwamba bid'ah hii ni mbaya, wa dhalala na potovu. Lakini katika dini, katika ibada, kullu bid'atin dhalala, zote za kuzuliwa zuliwa zinakuwa ni potovu tu, hakuna ambayo inakuwa ni njema ndani yake. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo tutafikia hapa kwanza.